dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur eserinden 13. lemadan ikinci noktayı okuyacağız. Bu ikinci nokta nefisle ilgili bir ders, bir nasihat. Hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. İnsanın kendi hatasını görmemesi, kusurunu kabul etmemesi, hatasını reddetmesi, hatasının sonuçlarıyla yüzleşmekten kaçması, kaçınması gibi konuları işliyor üstadımız. Şöyle diyor: İnsana kusurunu itiraf ettirmemek, şeytanın insanı aldatmak için kullandığı önemli bir aldatma yoludur. Evet. Biz yaratılışımız itibariyle mutlaka hata yaparız. Hataya açık bir fıtratımız var. Pek çok olaylarla karşılaşıyoruz. Hayatımızda karşılaşmadığımız olay yoktur. Aklımıza gelmedik pek çok şeyi yaşarız. Her şeyi kusursuz yaşama bizim elimizde değil. Elimizden geldiği kadar kusurumuzu azaltmaya gayret ederiz. Ama kusurlu, hatalı işlerimizde çoktur. Ama insan hata yapınca hatasını, kusurunu itiraf etmeli. Bu ister insanlarla münasebetlerinde, ister Allah'a karşı münasebetlerinde olsun. Hata yapınca, kusuru olunca itiraf edebilmeli. Bunu ortaya koyabilmeli, hatasıyla yüzleşebilmeli. Değilse şeytanın insanı aldatmak için kullandığı önemli bir koz veriyor şeytanın eline. Hatasını saklamak, hatasını gizlemek, kabul etmemek. Evet. Bu böyle bir durum, hataların üstünde bir hatadır ve insanın gelişmesini engelleyen bir hatadır. Şeytan insana istiğfar ve sığınma yolunu kapamak ister. Bu da üstadımızın burada söylediği bir söz. Şeytan insana istiğfar ve Allah'a sığınma yolunu kapamak ister. Enaniyeti uyarır ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin, adeta bütün hatalardan kendini yüce ve hatasız görsün. Hata yapmaz bir insan gibi görsün. Böyle ister. Enaniyetin gereğidir bu. Şeytan da insanın enaniyetini uyarır, nefsini müdafaa ettirir. Efendim, nefis müdafaasının böyle bu kadar önemli kale alınacak bir şeyi var mı? Nedir bu? Nereden önem kazanıyor dersek, pek çok problemin kaynağıdır. Başta işte insanın kendi hatasını görmemesiyle Allah'a karşı istiğfar etmemesi, tevbe etmemesi, istiğfar etmemesi en büyük zarardır insan için. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz bahane ile tevil ile tevil ettirir. Çok tevillerle hatasından kaçan bir insan da istiğfar etmez. Dolayısıyla da günahıyla beraber yaşar gider. Nefsini şımarık bir çocuk gibi sevdiği ve o çocuğun her yaptığını hoş gördüğü için onun ayıbını, eksiğini, hatasını görmez. Görmediği için de itiraz etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez, Allah'a sığınmaz. Şeytana maskara olur. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir alişan peygamber, estaizu billah, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي dediği halde nefse nasıl itimat edilebilir? Evet, anlı şanlı bir peygamber aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, o bile demiş ki, ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Nefis her zaman kötülüğü emredebilir, isteyebilir. Ve ben, Rabbim beni muhafaza eder, korursa ancak o zaman nefsin zararından emin olabilirim, kurtulabilirim der. İşte nefsini ittiham eden kusurunu görür. Kendini suçlayan kendi kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder, istiaze eder, aman Allah'ım der, beni yanlış işlere düşmekten muhafaza et. Böyle Allah'a sığınan da şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusurdan çıkar, itiraf etse, affa müstehak olur, affa layık hale gelir. Efendim, burada nefis hakkında birkaç cümlede biz ilave edelim, bir açıklama getirelim. Nefis çocuk gibidir. İçgüdüleriyle hareket eden, henüz aklı gelişmemiş bir çocuk. Çocuğun çocukça heveslerini büyüklerin anlaması gibi, olgun insanlar nefsin desiselerini, hilelerini bilirler ve onu eğiterek doğru yolu bulmasına yardımcı olurlar. Kamil insanlar nefislerine, nefislerin isteklerine akılları vasıtasıyla yukarıdan bakar, kontrol eder, hakim olur. Nefsin sesine, hilesine sahip çıkmazlar. Bu durum onları daha da yüceltir. Efendim, ilerlemenin, terakki etmenin, daha az hata yapmanın yolu, her işinde hatasını aramak, görmektir. Ve hatasını itiraf ile hemen düzeltmektir. Sevgili büyüğümüz, kendisi yaşayarak, içinde duyarak, hissederek, bize çok önemli dersler verdi. Onun önemli bir dersi de bu konudadır. Onu söyleyeceğim. O, bütün Müslümanların yapmaları gerekip de yapmadıkları işleri, yaptıkları işlerde hatalarını hep kendine aldı. Hatta yüzyıllarca yapılan hataları, yapılmayan işleri, arızaları, eksikleri hep kendi üzerine aldı. Sanki bütün olup bitenlerden, yüzyıllar boyunca olup bitenlerden, hatasından, sevabından, sorumlusu ve suçlusu kendisiymiş gibi ağladı, inledi. Hiç başkasını suçlamadı. Böyle yaparak, yani hep kendisini suçlayarak ve sanki o eksikler onun eksiğiymiş gibi ağlayarak bizim paslı vicdanlarımıza seslendi. Ağlamalarıyla vicdanlarımızı uyardı ve dertsiz, gamsız nefislerimizi harekete geçirdi. Anlamayanları, sözden anlamayanları, İslamiyet'i anlamayanları suçlamak yerine biz onlara anlatamadık dedi, gereği gibi anlatamadık dedi. Vaktiyle ulaşamadık, gerektiği gibi anlatamadık dedi. İşte önde olan insanlar beraber çalıştıkları arkadaşlarının arasında zaman zaman böyle bu sevgili büyüğümüzün tarzında dertlerini dile getirmeliler. Kendilerini kıyasıya suçlamalı, olumsuz işlerden, hallerden hep kendilerini sorumlu tutup, kendi sorumluluğunu hatırlamalı, hataları kendine almalı ve bu şekilde bir dertlenmeliler. Bu bir tevazu ve mahviyet dersinden ibaret değildir. İşin doğrusu, her şeyden kendimizin sorumlu olduğumuzdur. Yani ben yapılması gereken işleri yaptım, yapılacak işlerin hakkını verdim de mi işler kötü oldu? Yanlış yola gidenlere ben hakkıyla yol gösterebildim de onlar hala yanlış yola mı gidiyorlar? Hayır, onlara biz çocukken ulaşamadık, vaktiyle el uzatamadık. Gerektiği şekilde anlatamadık. Onun için şimdi onlar bu başıboşluğu yaşıyorlar. Hayır, her işin sorumlusu benim ve ben işlerin hakkını veremedim. Aciz kaldığım yerlerde aczimi, çaresizliğimi Allah'a şikayet edemedim diye kendimizi suçlamalı. Zaman zaman da güzel işleri nazara vermek, emeklerin boşa gitmediğini göstermek ve olumsuz bakışları düzeltmek, ümit uyarmak, gönüllerde ümit uyarmak ve insanları şahlandırmak lazımdır. Hep yapamadık, edemedik tarafını söylemek, onunla iktifa etmek de eksik oluyor. Demek ki işin iki tarafını, iki çeşit ihtiyaç olarak görmeli, zaman zaman kendimizi suçlayarak karşımızdaki insanların da kendilerini suçlamalarına, kendi eksiklerini, hatalarını görmelerine yardımcı olmalı, bir yönüyle de güzel işleri görmeli, takdir etmeli, alkışlamalı, memnun olup şükretmeli. Bunu yaparken de bütün başarıları Allah'tan bilmeli. Hizmetlerde ve kurumlarda hizmet edenleri sürekli yüksek hedeflere motive etmek lazım. Bunun da bir nefis terbiyesiyle ilgisi var. Yüksek gayeler ve yüksek değerler uğruna çalışmak insanı nefsin süfli işlerine alet olmaktan kurtarır. Nefis ne kadar yüksek işlerle, âli işlerle meşgul olursa, adi işlere tenezzül etmez hale gelir. Onun için insana yüksek hedefler göstermek, yüksek gayelerle tavzif etmek, görevlendirmek ve o işlerde koşturmak, nefsi eğitmenin, terbiye etmenin bir yoludur. Ashab-ı kiram, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinde elbette ondan aldıkları hal dersiyle, özellikle hal dersiyle nefislerine karşı mağlup olmadılar. Allah yolunda şehit olmaları gerektiği yerlerde canlarını feda etmekten geri kalmadılar. Onlar öyle yüksek gayeler uğruna çalıştıklarını biliyorlardı ki, Allah'ın rızasını kazanmanın, Allah'tan cennet talep etmenin çok güzel, çok büyük makamlar olduğunu öyle anlamışlar, hissetmişlerdi ki, can vermek nefis için en ağır bir şey olduğu halde, onu vermekte zorlanmadılar. Yani bu demektir ki, nefsimize yüksek hedefler daima göstermeli ve çalışmalı. Bunun için üstadımız şöyle demiş, nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ. Nefsimiz herkesten aşağı, her işten aşağı. Nefis aşağılanabildiği kadar aşağılanabilir. Ama vazifemiz var, yapmamız gereken işler var. O işler de herkesten yüksek, her şeyden yüksek. Böyle demeli ve fedakarlıkta, hasbilikte yarışmak lazım. Yüksek gayelerden mahrum, ümitsiz nefisler kendilerine dönerler diyor üstad. Yüksek idealler aşılanamayan nefisler kendine döner, kendisiyle meşgul olur. Bu açıdan da kimseyi kendisiyle baş başa bırakmamak, mutlaka bir vazifeyle tavzif etmek ve onun da hesabını sormak lazım, yani takibini yapmak lazım. Nefis terbiyesinde bunlar, her ne kadar geçmişte tasavvufta bu dersleri, bu tarzda dersleri görmüyorsak da, bugün bizim bu tarz bir nefis terbiyesi dersine ihtiyacımız var.